अरे लोगों, अरे लोगों, तुम्हारा क्या, अरे लोगों, तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के